Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 kwietnia, minęła 11. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Wybory nad Sekwaną. Francuzi wybierają prezydenta. Amerykanie zatrzymane w Pjongjangu. Mężczyzna miał w Korei Północnej organizować pomoc humanitarną. W tym serwisie także o rozbieganej niedzieli, m.in. w Warszawie i w Częstochowie. Dwa miejsca i czterech kandydatów z największymi szansami. We Francji trwa pierwsza tura wyborów prezydenckich. Według ostatnich sondaży w wyścigu prowadzi centrysta Emmanuel Macron. Tuż za nim jest szefowa skrajnie prawicowego Frontu Narodowego Marine Le Pen. Trzecie miejsce należy do François Fillona, kandydata prawicy i centroprawicy, a czwarte do Jean-Luc Mélenchona, przywódcy skrajnie lewicowego ruchu Nieuległa Francja. O wyborach nad Sekwaną Marek Brzeziński. Biura wyborcze są otwarte od 8 rano do 19, a w dużych miastach do 20. Pierwsze wyniki tymczasowe będą podane natychmiast, a ostateczne i oficjalne Rada Konstytucyjna przekaże we środę 26 kwietnia rano. O przebiegu kampanii mówi Pierre, który pracuje jako ratownik pogotowia. C'est très embarrassant. Wszystko wywołuje moje zakłopotanie, wręcz zażenowanie, bo oto mamy czterech kandydatów, na których możemy ewentualnie głosować. No i kogo mamy? Jedna to faszystka, drugi to pseudokomunista, udaje, że wszystkiego słucha, ale jest niezdolny, by cokolwiek móc zrobić. Kolejny to złodziej, no i ten czwarty, związany ze światem biznesu. Na pewno będę głosował, ale nie wiem na kogo. Z grona 11 kandydatów najwięcej szans daje się socjaldemokracie Emmanuelowi Macronowi, liderce Frontu Narodowego Marine Le Pen, konserwatyście François Fillonowi i przywódcy skrajnej prawicy Jean-Luc Mélenchonowi. Tegoroczne wybory przebiegają w niecodziennych warunkach. Trwa bowiem stan wyjątkowy związany z zagrożeniem terroryzmem. Paryż, Marek Brzeziński, Radio. Kolejny Amerykanin zatrzymany w Korei Północnej. Jak podaje południowo-koreańska agencja prasowa Yonhap, mężczyzna został aresztowany na lotnisku w Pjongjangu w momencie, kiedy chciał opuścić kraj. Według tych samych doniesień mężczyzna miał zostać aresztowany w piątek. O szczegółach Tomasz Sejewicz. Jak podaje Yonhap, zatrzymanym jest mężczyzna o nazwisku Kim, który posługuje się amerykańskim paszportem. Przebywał on w Korei Północnej około miesiąca, prowadząc działania mające na celu sprowadzenie pomocy humanitarnej do tego kraju. Mężczyzna jest byłym wykładowcą Uniwersytetu Yanbian w chińskiej prowincji Jilin. Uczelnia ta ma siostrzaną jednostkę w Pjongjangu. W Korei Północnej do tej pory przetrzymywanych było dwóch obywateli USA. Od stycznia ubiegłego roku w areszcie znajduje się 22-latek, który został skazany na 15 lat ciężkich robót za próbę kradzieży propagandowej plakatu w hotelu. W marcu 2016 roku północno-koreański sąd skazał zaś na 10 lat robót Amerykanina koreańskiego pochodzenia, którego oskarżono o próbę obalenia władzy państwowej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Zaczęło nadawać 4 miesiące po wprowadzeniu stanu wojennego. Było je słychać w Warszawie i kilkudziesięciu innych miastach. Radio Solidarność mija 35 lat od nadania pierwszej audycji podziemnej rozgłośni, która powstała z inicjatywy Zofii i Zbigniewa Romaszewskich. Prezes Stowarzyszenia Podziemnego Radia Solidarność, Paweł Badzio, podkreśla, że było ono fenomenem. Pojawiały się tam komunikaty pilne, to znaczy Komitetu Regionalnego Solidarności na temat ich działań, ich odezw, ich działań politycznych, nawołujących do demonstracji. Były tam informacje o ludziach prześladowanych, o tym, jak należy organizować pomoc. Zbigniew Romaszewski kilka lat temu w rozmowie z Polskim Radiem tak wspominał nadanie pierwszej audycji podziemnej radiostacji. Myśmy to nadawali, tą audycję, z takiego domu na rogu Grujeckiej i Niemcewicza. Spikerem była moja żona i Janusz Klekowski. Ja wygłosiłem taki speech, żeby się ludzie przygotowali na to, że w naszym kraju trwa wojna, wojna, którą władze wypowiedziały własnemu narodowi. Radio Solidarność nadawało w Warszawie oraz kilkudziesięciu innych miastach. Magdalena Kowalewska, Polskie Radio. Aktywna niedziela w Warszawie. Ulice opanowali biegacze. Trwa właśnie Orlon Warsaw Maraton. Dla zdrowia, też psychicznego. Bieganie pozwala przemyśleć pewne rzeczy, wyciszyć się. Dla sylwetki, dla zdrowego samopoczucia, tak się wydaje. Dla siebie, tak. 2 tygodnie temu pobiegłam w Gdańsku pierwszy maraton. Mój czas był 4:00:02, więc może teraz uda mi się te 3 sekundy złamać. A w Częstochowie startuje po południu bieg Miłosierdzia. Pieniądze z niego zostaną przekazane na wsparcie seniorów, tłumaczy wiceprezes Fundacji Ufam Tobie, która organizuje ten bieg, Jolanta Kobojek. Bieg, który tak naprawdę można nazwać też marszobiegiem. Wystarczy przespacerować, przejechać na rolkach, przejść z psem na spacer bądź z rodziną na popołudniowe wyjście. Chodzi o to, żeby pokonać trasę 5 kilometrów. Każdy uczestnik to jest 4 złote, które nam sponsor przekazuje na realizację recept dla seniorów. W tym roku chcemy właśnie tej grupie społecznej pomóc. Im będzie nas więcej, tym ta kwota będzie jeszcze wyższa. Pieniądze zebrane w poprzednich biegach Miłosierdzia pozwoliły uruchomić kuchnię, a także łaźnie dla osób bezdomnych, a w ubiegłym roku

niezbyt gwałtowne, ale ciężkie granie. Innego zresztą nie spodziewalibyśmy się po zespole Paul Bearer. To ich nowa płyta, kwartet amerykański z Arkansas i no takie właśnie granie. Powiedziałem, że są na pewno tacy, którzy to lubią. A wiadomo, że nie ma uniwersalnych wykonawców uwielbianych przez wszystkich. No więc tym razem dla tych, którzy są Paul Bearerowcami. Heartless. Pallbearer. Powiedzmy sobie szczerze i otwarcie, to była bardzo porządna porcja ciężkiego grania i na dzisiaj już tyle wystarczy. W korespondencji od Państwa pojawiają się oczywiście prośby różnorakie, między innymi o to, że dlaczego nie nadajemy więcej bluesa, rytm bluesa. To oczywiście część tych prośb. No i Janek się stara jak może, a w mojej części może ostatnio było mniej, no to nadrabiamy. Been lost in the desert. You couldn't even taste the rain. Have you ever been madly in love? When it was over, you couldn't feel the pain. I tried to make it work with you, girl, but I just couldn't get it right. But ever since you packed your bag, it felt like 40 days and 40 nights. Have you ever been on an airplane and you feared that it would fall? Have you ever been front court at a basketball game and you felt oh so small? Have you ever been really lonely in the middle night? Well, since you left me, girl, that's all I felt for 40 days and 40 nights. You just wanna throw it away, call it quit, and make it fade. Well, you can't taste the sun when you're standing in the shade. But you don't know where to begin. Have you ever asked for forgiveness and you can't recall your own sin? Well, someday, girl, you'll think of me and you will see the light. I've been sitting in the dark for 40 days. Po 40 dniach i 40 nocach śpiewał i grał również na gitarze Ellis Hooks. Mamy więc rytm blues, taki w starym stylu, ale bardzo dobrze wykonany. Płyta dość nowa, mówię dość, bo jeśli Państwo patrzą na daty, a na tym czymś jest napisane 2003, to dla niektórych to jest już bardzo stare, dla innych dość nowe. Ja jestem z tych, którzy mówią, że to jest dość nowe. Ellis Hooks, Can't Take This No More i Slide the Gun. I see what you were talking about all alone when you was in the right.

Slide the gun, czyli o szybkim wyciąganiu broni, śpiewał Alice Hooks, no ale skończyło się chyba dobrze, a również skończyła się moja część, bo już w studiu Jan Fojnacki. Dzień dobry. Dzień dobry. Państwo wiedzą może o tym, bo informowaliśmy kilkakrotnie, że przygotowując swój program, ja w sposób no taki bardzo uporządkowany staram się zawiadomić gospodarza tej audycji, czyli ciebie, Wojtku, co zamierzam zaprezentować. Tak. I tym razem też ci wysłałem taką listę. Tak. Ale postanowiłem być troszkę niesubordynowany i nie zawiadamiając cię wcześniej o tym, że będzie zmiana. Doszło do tego? Tak, poprosiłem, żeby do naszego odtwarzacza została zamontowana płytka, z której będzie utwór Niespodzianka. No to ja jestem troszkę rozedrgany z niepokoju. To co? Macham rączką. Uwaga. What should it be? Hey, I got it. I don't remember too clear how smelling your beer and obsession CK. Cool! Okay, let's go. zastanawiam się, czy nie zrobiłeś tej niespodzianki, żeby dopasować się do piosenki o Slide the Gun, bo tu było też coś o strzelbie, a więcej to już nie wiem dlaczego. Tytuł tego utworu Drive of Shame i to jest dzieło duetu twórczego Mick Jagger, Brad Paisley. Brad Paisley to jest, no może słuchaczom powiedzmy, jeden z gigantów muzyki country. No i często gościł w naszej audycji. W zasadzie ja nie słyszałem nigdy jego piosenki, która by się ocierała chociażby o taką estetykę rytm and bluesową, czy no wręcz wyrastającą z tej tradycji czarnej muzyki. Nie, ale on rock'n'rollowo bardzo potrafił zagrać. Rock'n'rollowo tak, ale tutaj wyraźnie no, słychać, że gdyby nie od czasu do czasu jego wtręty gitarowe, to cały ten podkład muzyczny jest no, żywcem przejęty od tego, co wymyślił Keith Richards. Ale bardzo przyjemna no, tak, ta gitara. Tak. Ja nie mam zastrzeżeń do tego. Niech oni się kolegują i niech to się miesza jak najczęściej, bo w tym jest chyba jakaś siła w ogóle muzyki, żeby jedno przenikało z drugim żeby wychodziło trzecie. No i żeby tym sposobem te wszystkie nalepki, które sobie niektórzy przylepiają, albo raczej im przylepiają, żeby one przestały mieć znaczenie, a żeby zaczęło mieć znaczenie to, że prawdziwie, żywo i naturalnie gramy. Teraz będzie Sheryl Crow, która... jeszcze może dodam, że to jest nowa płyta Brada Paisleya, zatytułowana Love and War. Tam jest jeszcze jeden interesujący duet i to taki o charakterze politycznym, bo z Johnem Fogertym też brat się skojarzył. Natomiast Sheryl Crow w zasadzie to jest jej album taki, w którym nie korzysta specjalnie z usług innych przyjaciół, ale w jednym przypadku zrobiła odstępstwo i ja ten przypadek bardzo przyjąłem z dużą radością, bo to jest współpraca jej z Doylem Bramhallem II. Utwór nosi tytuł Heartbeat Away, a całość pochodzi z nowego albumu Sheryl Crow, który będzie nosił tytuł Be Myself. Don't Sheryl Crow śpiewała, a na gitarce podgrywał jej Doyle Bramhall II. Przy tej okazji przypomnę, że Doyle Bramhall, no tym razem już bez Sheryl Crow, będzie niedługo w Polsce, 7 lipca, Suwałki Blues Festival, Doyle Bramhall II. Kilka tygodni temu prezentowałem w tym kąciku nagrania amerykańskiego duetu rodzeństwa R&T. Ona Jocelyn, on Chris. Razem mają około 40 lat, więc to są jeszcze prawie nastolatkowie. I szybciutko po tej pierwszej płycie ubiegłorocznej teraz zrealizowali drugą. No i to potwierdza wszystko to, o czym pierwsza nas przekonywała, że mimo młodego wieku to są bardzo dojrzali muzycy. Proszę teraz posłuchać, jak Jocelyn i Chris Arndt wykonują swój własny utwór z nowego albumu, który będzie nosił tytuł Go, a ta piosenka nosi tytuł Devil May Care. You got the face of an angel and the devil may care. Ooh, tell me what's going on in there. So dark and your smile so bright. Ooh, tell me what you're doing tonight. Now stop right there and get a hold of yourself. I think you're a vengeance, a vengeance, your hell. You're a red hot mess with your back to the wall. So tell me why. Jocelyn i Chris Arndt, młode, bardzo młode rodzeństwo ze Stanów Zjednoczonych. Radzę obserwować ich karierę, bo wygląda na to, że doczekamy się wartościowych dokonań z ich strony. To był utwór Devil May Care z ich zapowiadanego nowego albumu, który z kolei będzie nosił tytuł Go. A na koniec, proszę Państwa, jeszcze raz Sheryl Crow wystąpi, która na swojej nowej płycie zdecydowała się zadedykować, zapewne z okazji urodzin niedawno obchodzonych, nową piosenkę Wojciechowi Wagleskiemu. Zatytułowała tę piosenkę po prostu WW. Sheryl Crow, a ja tylko dodam, że były to piosenki bez granic, które niezawodnie powrócą w przyszłym niedzielę. Got a brand new obsession.